ราชมงคลรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยณหอประชุมใหญ่เพื่อรองรับและดูแลผู้ประสบภัยและยังเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือบริจาคเงินที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี 453-1-36769-4 ชื่อบัญชีบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสอบถามข้อมูลได้ที่02-549-3070 02-549-3065และ02-549-4004เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมบริจาคในการจัดทำส้วมกระดาษเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชีเงินสวัสดิการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีเลขที่453-1-35110-1ชุดละ100บาท1ชุดประกอบด้วยส้วมกระดาษถุงดำและกระดาษทิชชู่ผู้มีจิตศรัทธาสอบถามข้อมูลที่02-549-4990-2หรือที่081-934-6914ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะในช่วงเวลา 11:30 นถึง 12:00 นโดยประมาณกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21ตุลาคมแล้วนะคะค่ะก็เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะก็เป็นเรื่องของการประดิษฐ์กุญแจล่องหนนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังส่วนช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของพืชผักสมุนไพรของไทยนะคะมาฝากกันทั้งหมด6ชนิดด้วยกันค่ะหากินได้ไม่ยากเลยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นพลาดไม่ได้เช่นกันค่ะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็เป็นการเปิดเผยจากสสส.นะคะว่าเด็กไทยต้นทุนชีวิตต่ำนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นก็พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีวันนี้นะคะที่ไทเปค่ะก็เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์มีการประดิษฐ์กุญแจล่องหนค่ะคณะนักวิจัยไต้หวันได้พัฒนาเทคโนโลยีกุญแจล่องหนซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถปลดล็อกประตูเพียงแค่แสดงท่าทางบิดกุญแจค่ะนายชัยเยาปินนะคะจากสถาบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์นอร์ทเทิร์นไต้หวันก็กล่าวว่าสิ่งประดิษฐ์นี้จะทำให้ในอนาคตไม่ต้องกังวลเรื่องการลืมหรือทำกุญแจหายอีกต่อไปค่ะหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีนี้ก็คือแผ่นไมโครชิปที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวในลักษณะ3มิติเหมือนกับที่ใช้กับเครื่องเล่นวิดีโอเกม V ของบริษัท Nintendo ผู้ใช้กุญแจล่องหนสามารถปลดล็อกประตูได้โดยง่ายเพียงแสดงการทำซ้ำท่าทางที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในเซ็นเซอร์เทคโนโลยีนี้ก็ทำให้ทีมงานนักวิจัยของไต้หวันได้รับรางวัลเหรียญทองในงานแสดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติและเทคโนมาดที่กรุงไทเปซึ่งก็ได้จัดผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ประดิษฐ์ก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณครึ่งปีที่จะทำให้สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบนี้ผลิตใช้ในเชิงพาณิชย์ล่าสุดก็มีบริษัทหลายแห่งแสดงความสนใจเข้ามาแล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะอีกหน่อยเราคงไม่ต้องพกกุญแจติดตัวแล้วค่ะ ฉันน่ารักไม่ต้องสงสัยคิดถึงที่ไรก็เพ้อก็เลยรัก จนหมดหัวใจเป็นตายยังไงก็ต้องมีเธอเฝ้าแอบฝันไปไกลถึงไหนว่าเธอมีใจอยู่เสมอแต่ในความจริงมันจะเป็นได้ไหมมีเพียงทางเดียวก็ต้องถามเธอคำว่ารักฉันพูดมาตลอดเลยอย่างที่เธอเคยได้รับฟังแต่เธอก็รู้คนเรามันต้องมือข้างเดียวไม่ดังฉันเธอจะรักฉันได้ไหมถ้าเธอยังไม่รักใครอยากให้เธอเปิดใจให้กันขอสัญญาในชีวิตฉันว่าจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจได้โปรดรักฉันได้ไหมขอร้องไม่อยากต้องเห็นเธอเป็นของใครจะอยู่บนโลกนี้ยังจะรักฉันได้ไหมถ้าเธอยังไม่รักใครอยากให้เธอเปิดใจให้กันขอสัญญาด้วยชีวิตฉันว่าจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจได้โปรดรักฉันได้ไหมขอร้องไม่อยากต้องเห็นเธอเป็น ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะเราพบกันกับ3ช่วงเวลานะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีเพลงเพราะๆจากรายการค่ะ หม ุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมวันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะนะคะนั่นก็คือเรื่องของพืชผักสมุนไพรพื้นถิ่นของไทยเรานะคะว่ามีโหระพาสะระแหน่ผักชีฝรั่งผักชีลาวใบบัวบกและก็กระถินค่ะค่ะชื่อเหล่านี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นเลยว่าคุณฟังหลายๆท่านก็คงคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็ทำให้เป็นอาหารที่หลายๆท่านได้ทานกันแล้วอร่อยนะคะค่ะคุณฟังค่ะการได้รับประทานผักสมุนไพรไทยก็คือการสรรหาวิธีกินที่พิเศษขึ้นกว่าปกตินะคะและช่วยเพิ่มความอร่อยและดีต่อสุขภาพแต่ที่ดีไปกว่านั้นก็คือเสน่ห์ของอาหารไทยแท้ๆเพราะความหอมแบบเย้ายวนใจทำให้คนกินได้ริมรสจากประสาทสัมผัสทางจมูกอีกทางหนึ่งนะคะแม้จะเป็นผักสมุนไพรแต่ใบโหระพาผักสดที่มีกลิ่นเฉพาะเหมาะที่จะใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารก็เป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนนะคะมีข้อมูลว่าโหระพา1ขีดมีเบต้าแคโรทีนสูงถึง 452.16 ไมโครกรัมและมีธาตุแคลเซียมสูงนั้นด้วยค่ะก็เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและมะเร็งเพราะมีสรรพคุณทางยาที่คาดไม่ถึงนอกจากนั้นยังช่วยแก้อาการป่วยอื่นๆได้นะคะอาจจะดื่มยอดอ่อนต้มกับน้ำรับประทานเป็นชาหรือเด็ดกินผักสดในช่วงเป็นไข้จะช่วยระงับอาการปวดศีรษะขับเหงื่อขับลมขับเสมหะขับพยาธิแก้ท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียและช่วยเจริญอาหารค่ะส่วนน้ำมันโหระพาก็เป็นหน่วยสนับสนุนช่วยย่อยอาหารเนื้อสัตว์คลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียจึงช่วยให้สบายท้องขึ้นมีกลิ่นหอมหวานค่ะแล้วก็ยังเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยให้สงบนะคะมีสมาธิลดอาการซึมเศร้าด้วยค่ะค่ะต่อไปคือสะระแหน่นะคะสมุนไพรรสเผ็ดแต่มีฤทธิ์เย็นตัวนี้นะคะก็พบกันนะคะว่าใบสะระแหน่นั้นทั้งใบสดแล้วก็ยอดอ่อนใช้ลดกลิ่นคาวของอาหารจำพวกพร่ายำแล้วก็ลาบใช้แต่งกลิ่นเครื่องดื่มแล้วก็เหล้าแต่ก็ยังมีสรรพคุณระงับอาการปวดได้ดีกว่ายาแก้ปวดและดีกว่าใบสะระแหน่แห้งนะคะทั้งนี้ยังมีน้ำมันสะระแหน่ช่วยกระจัดลมร้อนแล้วก็ใช้เป็นยาดับร้อนถอนพิษไข้ขับลมขับเหงื่อรักษาอาการหวัดลมร้อนใช้ผสมยาหรือยาอมเพื่อให้เย็นชุ่มคอค่ะบางคนสามารถดื่มน้ำต้มใบสะระแหน่5กรัมกับน้ำ1ถ้วยผสมเกลือเล็กน้อยวันละ2ครั้งเพื่อรักษาอาการปวดศีรษะปวดฟันเจ็บคอเจ็บปากและเจ็บลิ้นได้ค่ะค่ะไปต่อกันที่ผักชีฝรั่งกันบ้างนะคะในส่วนใบแล้วก็ใบอ่อนมีคุณค่าทางโภชนาการเต็มไปด้วยเส้นใยแคลเซียมเหล็กโพแทสเซียมไอโอดีนวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C ไนอาซีนมีสารคลอโรฟิลล์สูงใช้เป็นยาแก้ท้องอืดแล้วก็ดับกลิ่นปากนอกจากนี้นะคะยังมีสารต้านมะเร็งทำให้สารก่อมะเร็งในยาสูบไม่ออกฤทธิ์ดีสำหรับแม่ที่กำลังให้นมลูกค่ะหากได้กินผักชีฝรั่งนั้นจะช่วยทดแทนธาตุเหล็กที่เสียไปได้หรือถ้านึกสนุกอยากทำเป็นน้ำชาดื่มสักวันละ 2-3 ถ้วยก็จะช่วยรักษาสมดุลของอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะต่อไปค่ะเป็นผักชีลาวค่ะคุณฟังคะผักชีลาวนั้นนอกจากจะใช้ใบสดและใบแห้งโรยบนอาหารประเภทปลาเพื่อดับกลิ่นคาวตัวมันเองก็ยังมีฤทธิ์เดชในแง่ของการแก้บวมแก้เหน็บชาขับเหงื่อแล้วก็ดีต่อกระเพาะอาหารม้ามและตับนะคะมีวิตามิน A สูงด้วยค่ะว่ากันว่านะคะว่าหากปัสสาวะขัดให้ใช้ใบสด60กรัมต้มกับน้ำทานแบบชาแต่ถ้าเกิดท้องผูกให้นำใบสดหรือยอดอ่อนนะคะของผักชีลาวมาต้มกินเป็นอาหารค่ะหรือถ้าอึดอัดแน่นท้องอาจจะลองต้มสดแล้วก็เคี่ยวกับน้ำให้ข้นแล้วก็ทานก็ยังได้ค่ะไปที่ใบบัวบกกันบ้างนะคะใบบัวบกนั้นเป็นสมุนไพรไทยที่มีวิตามิน A สูงมากค่ะช่วยบำรุงสายตามีวิตามิน B1 นะคะแล้วก็มีสารแคลเซียมเช่นกันค่ะมีสรรพคุณในเรื่องของแก้ช้ำในหายฟกช้ำได้ดีแก้ร้อนในกระหายน้ำลดอาการปวดศีรษะข้างเดียวบำรุงสมองเหมาะกับกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมแล้วก็วัยทำงานที่ต้องใช้สมองอย่างมากค่ะก็ยังนอกจากนี้นะคะใบบัวบกนั้นก็แก้ความดันโลหิตสูงแก้อ่อนเพลียเมื่อยล้าบำรุงธาตุบำรุงหัวใจแล้วก็ขับปัสสาวะนะคะในการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่าสารไกลโคไซ หลายชนิดช่วยลดความเสื่อมของเซลล์อวัยวะต่างๆของร่างกายได้ค่ะทั้งยังเร่งสร้างสารคอลลาเจนนะคะส่วนสำคัญในการสร้างของผิวที่มีประโยชน์ในการกระตุ้นให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะของพืชสมุนไพรไทยนั่นก็คือกระถินค่ะช่วยขับลมในกระเพาะอาหารบำรุงโลหิตเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงสามารถที่จะรับประทานแก้ท้องร่วงสมานแผลแล้วก็ห้ามเลือดได้นะคะมีผลวิจัยพบว่ายอดอ่อนของกระถินนั้นนะคะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กแล้วก็วิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C แล้วก็ไนอาซีนค่ะ ความปรวนแปรมันไม่แคร์และไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในลิ้นชักที่ปิดปายเพราะรักเราให้อภัยใจ ปิดท้ายกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กไทยนะคะมีการเปิดเผยว่าเด็กไทยต้นทุนชีวิตต่ำนะคะ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กนะคะก็เปิดเผยทุนชีวิตต่ำนะคะเด็กไทยอีสานใต้ดีสุดกลางต่ำสุดวิกฤตแล้วเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อจิตสำนึกแล้วก็ป่วยหนักนะคะก็มีการให้ข้อเสนอแนะว่าควรที่จะต้องเยียวยาด้วยพลังบวกสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนนะคะพร้อมกันนั้นก็ควรจะมีการให้ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์เพื่อที่จะสร้างสุขภาพดีตั้งแต่เกิดค่ะเมื่อเร็วๆนี้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องพลังบวกเพื่อเด็กจุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยนะคะของสสส.ค่ะก็ร่วมกับทางสพท.หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กไทยทั่วประเทศเมื่อปี2553จำนวน 12,200 คนพบปัจจัยที่ทำให้เยาวชนไทยออนแอร์10ลำดับแรกที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือ 1. รู้เท่าทันสื่อ 53% 2. จิตสำนึกของชุมชนในการอยู่ร่วมกัน 55% ค่ะ 3. จิตอาสา 56% 4. ความกล้าแสดงออก 58%5. ฝ่ายเรียนรู้ 59% 6. ฝ่ายรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น 61% 7. ควบคุมอารมณ์ตนเอง 61% 8. หลักธรรมศาสนาสู่วิถีชีวิต 62% นะคะ 9. รักการอ่านหนังสือ 63% และ 10. สุดท้ายคือโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 65% นะคะผลสำรวจพบว่าเด็กภาคอีสานและภาคใต้มีต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับสูงกว่าภาคอื่นในขณะที่ภาคกลางอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดอย่างไรก็ตามก็ถือได้ว่าอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำก็สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยนะคะมีความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กไทยค่ะเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีการเปิดตัวเว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์นะคะเป็นครั้งแรกค่ะด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะองค์กรยูนิเซฟประเทศไทยแล้วก็ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะเว็บไซต์นี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการดูแลสุขภาพที่เป็นวิถีชีวิตและมิติทางสุขภาพค่ะที่นำไปปฏิบัติได้จริงตั้งแต่แรกเกิดวัยรุ่นวัยทำงานและวัยครอบครัวค่ะเช่นเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การพูดคุยเรื่องเพศความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นเป็นต้นค่ะกับเว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์นั้นจะทำให้ประเทศไทยถูกกล่าวถึงแล้วก็กระจายไปทั่วโลกค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพในแบบฉบับเว็บไซต์ออนไลน์ทำให้ข้อมูลด้านสุขภาพกลายเป็นเรื่องง่ายทุกคนก็สามารถที่จะนำองค์ความรู้มาใช้ปฏิบัติได้จริงค่ะโดยทุกบทความได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในหลายสาขาร่วมกันที่จะถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็สร้างสรรค์งานเขียนในแบบฉบับที่เข้าใจง่ายนะคะโดยอิงหลักวิชาการเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะความรู้เพื่อชีวิตหรือ Facts for Life เป็นการบูรณาการแหล่งความรู้ทางวิชาการที่ใช้ปฏิบัติได้จริงโดยเฉพาะการให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มีการจัดทำโปรแกรมคัดกรองการเข้าสู่เว็บไซต์ในโลกออนไลน์ของเด็กและเยาวชนค่ะโดยมีรหัสสำหรับให้พ่อแม่นำไปใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่เนื่องจากว่าโลกของการสื่อสารในปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีชีวิตอยู่ที่ปลายนิ้วการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เข้าถึงสื่อลามกและเกมออนไลน์ที่มีความรุนแรงได้ง่ายหากมีโปรแกรมดังกล่าวก็จะทำให้คัดกรองสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมกับเด็กเป็นการป้องกันปัญหาที่ต้นทางค่ะดังนั้นนะคะก็คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะต้องหาเวลาว่างเข้ามาศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตที่ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้เท่าทันแล้วก็สามารถดูแลการเข้าถึงข้อมูลสื่อออนไลน์สำหรับเด็กแต่ละช่วงแต่ละวัยอีกด้วยค่ะ ยังวิ่งตามความรักดูยากเย็นทั้งที่ไม่น่ายากแค่อยากรักใครอยากมีใครสักคนชั่วโมงนี้ ธอก็เป็นอย่างฉันเราสองคนมีอะไรคล้ายกันฉันฝากให้เธอกลับไปลองคิดดูเธอรอผู้ชายของเธอฉันเองก็รอผู้หญิงในฝันคนที่พร้อมจะหลับตาและพร้อมจะตื่นมาพร้อมกันอยากเป็นผู้ชายเปิดใจมารักกันและพรุ่งนี้เธอได้มีความหมายมีเสียงเพลงดังอยู่ในหัวใจและมีเสียงเราผลัดกันบอกรักกัน ฟังค่ะเวลาของรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศได้ใหม่ค่ะทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์ 11:30 น.พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขและมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในสตินะคะแล้วก็คุณก็จะผ่านพ้นสิ่งต่างๆนั้นมาได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ราชมงคลรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยณหอประชุมใหญ่เพื่อรองรับและดูแลผู้ประสบภัยและยังเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือบริจาคเงินที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี 453-1-36769-4 ชื่อบัญชีบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสอบถามข้อมูลได้ที่02-549-3070 02-549-3065และ02-549-4004เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา